اگر خرچ کرنے پر قادر نہ ہو تو کفارہ دینے کی کیا صورت ہوگی؟ پے در پے تین روزے رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی